od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 10 lutego. Skoro minęła 16, to już teraz czas na serwis Trójki. Przygotował, przedstawi Filip Jarek. Budynek w Bukowinie Tatrzańskiej, w którym zawalił się dziś dach, mógł być samowolą budowlaną, uważa prokuratura. W wypadku zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie w szpitalu. Prawie 50 tysięcy odbiorców nie ma prądu po ostatnich wichurach. Andrzej Duda oficjalnie rozpoczyna kampanię. Jutro w PKW ma zostać zarejestrowany komitet wyborczy prezydenta. Nie trzeba biegłego, żeby stwierdzić, że to nie miało prawa funkcjonować. Była to prawdopodobnie samowola budowlana, powiedział prokurator Jacek Dyga z prokuratury rejonowej w Zakopanem, mówiąc o wypożyczalni sprzętu w Bukowinie Tatrzańskiej, w której dach spadł na 4 osoby. W wyniku uderzenia zmarła 15-letnia dziewczyna i 52-letnia matka. Do szpitala trafiły 3 kolejne osoby. Stan jednej z nich, jak mówią lekarze, jest bardzo zły. Obecna na miejscu prokuratura m.in. zabezpieczyła już monitoring. Ustalono też, kto był właścicielem wypożyczalni. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia tej informacji. Obecny na miejscu tragedii wojewoda Piotr Ćwik mówił, że to najtragiczniejszy dzień tegorocznych ferii zimowych w Małopolsce. Składamy kondolencje i wyrazy wsparcia dla rodziny osób, które zginęły w tym zdarzeniu, ale też przestrzegam i przypominam, że ten alert dalej obowiązuje. Mam nadzieję, że właściciele wyciągów wezmą to pod uwagę i wyciągi w najbliższych godzinach nie będą funkcjonować. Wczorajszy alert zawierał informację, która wskazywała wprost, że najlepiej pozostać w domu na ten czas tego zjawiska pogodowego i podtrzymujemy ten właśnie apel i tą zachętę także w dniu dzisiejszym. W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego i helikopter Topru. Ostrzeżenie przed silnymi podmuchami wiatru obowiązuje do wieczora. Z powodu ostatnich wichur dostaw prądu pozbawionych jest prawie 50 tysięcy odbiorców, a uszkodzonych zostało niemal 250 budynków mieszkalnych, poinformował zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. Najwięcej awarii jest w województwie podkarpackim. Tam bez prądu pozostaje ponad 15 tysięcy odbiorców. Awarie uszkodziły też linie na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, jutro przed południem do PKW zostaną złożone dokumenty niezbędne do rejestracji Komitetu Wyborczego Andrzeja Dudy. W wyborach prezydenckich wystartują z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory do PKW wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych, m.in. Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Władysława Kośniaka-Kamysza i Krzysztofa Bosaka. Na utworzenie Komitetu Wyborczego jest czas do 16 marca. Do 26 marca jest natomiast czas na rejestrację kandydata. Aby to zrobić, należy zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja, a druga, jeśli zajdzie taka konieczność, 24 maja. Andrzej Duda jest dziś na Pomorzu. We Władysławowie prezydent dziękował Kaszubom za to, że budowali i tworzą III Rzeczpospolitą. W tym mieście odbyła się kolejna część obchodów setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Na miejscu jest Przemysław Lis. We Władysławowie prezydent odwiedził Hallerówkę, czyli muzeum poświęcone postaci Józefa Hellera, oraz złożył kwiaty przed pomnikiem generała Błękitnej Armii. Podczas spotkania z mieszkańcami Władysławowa Andrzej Duda podkreślał znaczenie dostępu do morza dla Polski oraz powiedział, że tak ważny dla rozwoju państwa dostęp do Bałtyku nasz kraj zawdzięcza m.in. Kaszubom, którzy pozostali wierni ojczyźnie. Którzy walczyli przeciwko germanizacji, którzy zachowali właśnie wiarę, którzy zachowali swoją tradycję, ale przede wszystkim zachowali głęboki w sercu związek z Polską. Polską, której przecież nie było na mapie. A jednak oni tą polskość sobie czuli i chcieli, żeby tutaj wróciła Polska. Prezydent w imieniu Rzeczpospolitej podziękował Kaszubom za ich wierność i wytrwałość. Uroczystości we Władysławowie zakończyło złożenie kwiatów przed pomnikiem Antoniego Abrahama, aktywisty, pisarza i patrioty, nazywanego królem Kaszubów. A ostatnia część obchodów setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy już za godzinę w Wejherowie. Wieczorem z kolei po 19 w Trójce transmisja koncertu z okazji rocznicy. Piosenki o tematyce morskiej wykonają m.in. Stanisław Sojka, Renata Przemyk, Natalia Niemen i Marek Dyjak. Koncert odbędzie się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowskim Centrum Kultury. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Wieczorem i nocą pochmurno, będzie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg, w górach sam śnieg. Od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 3 nad morzem. Wiatr zachodni, południowo-zachodni w całym kraju porywisty. W górach do 130-140 km na godzinę. Tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro niewykluczone przejaśnienia, ale też popada deszcz. Również deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna. I to też dziś nad Myśliwiecką w ciągu ostatniej godziny dwóch. Jutro w dzień od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 6 na Dolnym Śląsku i w górach zawieje, zamiecie śnieżne. Jutro tak jak dziś wiatr porywisty na przeważającym obszarze kraju do 80, na wybrzeżu oraz na krańcach zachodnich do 90, a w górach nawet do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy ekspres i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. Zapłać teraz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Jak słyszeliśmy dziś przez cały dzień i w serwisach informacyjnych, i w pozostałych audycjach, o tym przypominamy. Dziś 100. rocznica zaślubin Polski z morzem. W audycji porannej śledziliśmy wjazd historycznego pociągu oraz inscenizację zaślubin. Na miejscu te uroczystości dziś przez cały dzień śledzi dla nas Monika Suszek, która relacjonuje te właśnie uroczystości. Witaj. Dzień dobry. Zakończyły się już uroczystości setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem w Pucku. Teraz jesteśmy w Wejherowie na rynku głównym, skąd będą organizowane kolejne wydarzenia, m.in. spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami. A my serdecznie zapraszamy z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Zapraszamy też do wysłuchania wyjątkowego, uroczystego koncertu, który odbędzie się właśnie w Wejherowie. To dziś na naszej antenie po 19:00. Szczegóły w audycji popołudniowej. Z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem dziś w audycji przypomnimy głosem samego generała Józefa Hallera wydarzenia sprzed równo 100 lat. Po mszy święty i po wciągnięciu bandery Polski na maszt przemówiłem krótko, wskazując dobitnie na ważność morza i na znak wiecznego zaślubienia Bałtyku przez Rzeczypospolitą Polską. Rzuciłem pierścień platynowy otrzymany przez ludność polską Gdańska, wręczony mi przez starostę Wybickiego, wnuka generała Wybickiego, który skomponował dzisiejszy polski hymn Jeszcze Polska nie zginęła. Świętujemy dziś 100 lat wspólnej historii Polski i odzyskania Morza Bałtyckiego. Dziś kilkukrotnie będziemy sięgać po nagrania z archiwum Radia Wolna Europa. Ale prócz historii oczywiście zajmować będą nas także bieżące informacje. Huraganowy wiatr nad Polską, o tym za chwilę porozmawiam, o sytuacji w Polsce i w Europie właśnie w związku z porywistym wiatrem. Naszym gościem będzie synoptyk meteorolog. Ale wrócimy też do dzisiejszej nocy, niezwykłej nocy oscarowej. To wszystko wyglądało w pewnym sensie podobnie do tego, jak zawsze oglądałam relacje na żywo. Rzeczywiście był ten czerwony dywan, on był zdecydowanie dłuższy niż wydaje się on, czy w telewizorze, czy w internecie. Film Boże Ciało nie zdobył Oscara, ale myślę, że warto przeżyć te emocjonujące chwile z twórcami filmu. To już za pół godziny. Z Hollywood wrócimy na ziemię, bo tu przecież są nasze problemy, nasze życie codzienne. No i właśnie w tym naszym życiu codziennym także spotykamy problemy. Nie tylko w domu, ale na przykład w pracy.

just what it's for. No one gives us rhyme or reason. If you have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. But compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling up with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. Try, make it real. Try, make it real, yeah. Try to make it real. Try, make it real, yeah. Try to make it real, yeah. Roberta Flack z naszego kalendarza muzycznego. 16 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Huraganowy wiatr nad Polską. Silny podmuch wiatru zerwał dach wypożyczalni sprzętu narciarskiego w Białce Tatrzańskiej. Konstrukcja przygniotła 5-osobową rodzinę. 2 osoby zginęły, pozostałe są ranne. Jak długo będzie tak silnie wiało i jakie są prognozy? W naszym studiu rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, synoptyk, hydrolog. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Powiedzmy, no, kiedy przestanie tak silnie wiać, bo to chyba najważniejsze pytanie dziś. Tak naprawdę taka prognoza no, mówi, że do środy, do czwartku właściwie. W czwartek już troszeczkę będzie lepiej, jeszcze na północy troszeczkę powieje, tam do 75 km na godzinę porywy. Natomiast dziś jeszcze bardzo spore porywy, spore, czyli do 85, nawet do 90 km na godzinę. W górach nawet więcej, ponieważ tam wysoko, w wyższych partiach do 160 km na godzinę. Jutro od 75 do 85 km w całym kraju. Także bardzo, bardzo wiecznie i dopiero tak jak powiedziałem, w czwartek troszkę się już to uspokoi. A to mówimy o bardzo silnym wietrze, porywistym do środy, do czwartku, rzędu 100 kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, ale w większości regionów około tak jak dziś 80-90. Dokładnie. Na większości obszaru kraju będzie do około 80-90. No i niestety ten wiatr będzie bardzo nieprzyjemny, bo średnie prędkości będą bardzo wysokie, będzie on bardzo dokuczliwy i mimo dzisiaj przynajmniej wysokich temperatur, bo w Dolnośląskim temperatura na termometrach wskazała dwucyfrową liczbę, było nawet 12 stopni, to mimo tego ten wiatr no, powodował, że było troszeczkę chłodniej. Mocno wychładza. Czy jutro też trzeba będzie uważać na ten silny wiatr, zwłaszcza w górach? Myślę o kontekście tej tragedii, o której mówiliśmy. Tak, to jest ogromna tragedia. Oczywiście, będzie trzeba uważać, ponieważ w Tatrach te porywy do 160 km nadal mogą być. W tych wyższych partiach oczywiście, ale w tych niższych o niewiele mniej. Także sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Także jeżeli możemy, prosiłbym, żeby jednak no, uważać i może lepiej zostać w domu. Przeczekać to. I może w czwartek już będzie zdecydowanie lepszym terminem na to, żeby wyjść na stok. No właśnie, bo od wczoraj do dzisiejszego południa w związku z wichurami strażacy podjęli ponad 2000 interwencji. No a 2 godziny temu nad Warszawą przeszła ulewna burza, grzmiało, błyskało, chwilę wcześniej świeciło słońce, kilka minut później znowu intensywne opady gradu. To normalne zjawiska pogodowe o tej porze roku? Faktycznie burza jest dosyć rzadkim zjawiskiem, jeżeli chodzi o naszą Polskę, ale obserwowaliśmy to wcześniej. No, tak się zdarzyło, że mamy ją teraz. Intensywny opad deszczu temu towarzyszył. Jest to wywołane tym, że mamy pewne takie fronty wtórne i to powoduje, że przez chwilę mamy nawet słońce, później zrywa się wiatr, jest intensywny opad deszczu, nawet możliwa burza i później znowu tak samo. Poczekajmy. Zgodnie z prognozami, jak pan mówił. Ze względu na utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe w Europie odwołano 5 lotów, między innymi z lotniska Chopina. Powiedzmy, jak wygląda teraz sytuacja na tle Europy, sytuacja w Polsce i w innych krajach europejskich? Gdzie jest najgorsza sytuacja? Najmocniej wieje. No trzeba powiedzieć, że wyż, który jest na Bałkanach, ma wartość około 1400 hektopaskali, niż na północnej Skandynawii ma około 930 hektopaskali. 1400 pan powiedział? Tak, tak. I to jest, przepraszam, około 945, więc prawie 100 hektopaskali różnicy. Więc to tak bardzo naprawdę dużo właśnie. Bardzo dużo. Mhm. To powoduje, że właśnie mamy ten silny wiatr, silne porywy i tak naprawdę ta sytuacja w całej Europie jest bardzo niebezpieczna, jednakże na wschodniej części Europy ona jest najniebezpieczniejsza. Tamte porywy wiatru są w tym momencie największe. Czyli należy się liczyć jeszcze do środy, do czwartku z utrudnieniami, między innymi o tym transporcie lotniczym myślimy, o utrudnieniach, bo już te dzisiaj były, między innymi połączenia z Wielką Brytanią, z Niemcami, z Francją. Dokładnie. Trzeba się z tym liczyć i nie tylko jeżeli chodzi o samoloty. Tutaj trzeba też pamiętać, że mogą być problemy z wyjściem z portu niektórych statków, ponieważ na Bałtyku cały czas jest sztorm. A więc trzymajmy się prognoz pogody do środy, do czwartku, tak mówił synoptyk, hydrolog Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który był moim i Państwa gościem tu w studiu przy Myśliwieckiej. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję serdecznie. 21 minut po godzinie 16. Nasza piosenka dnia. To już teraz. Dalej. No jak z prognozami. Dalej sięgamy. Sięgamy muzycznie po Sosnowskiego. Trzymałem hardo, a w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja, czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat. Czekałem długo, długo bardzo, znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie nie do pałków też, włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd, zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej, wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej, jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się. Wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Cztery minuty po godzinie 16 to nasza piosenka dnia. Ląduje automatycznie w zestawie do głosowania listy przebojów trójki. Sosnowski, dalej. Zapraszamy do trójki. O tym mówimy od rana, a dziś rocznica i to niebagatelna. W setną rocznicę zaślubin Polski z morzem. Kilkukrotnie dziś na naszej antenie ta właśnie data. Jedną obrączkę generał Józef Haller wrzucił do morza w Pucku, a drugą nosił do śmierci. Te symboliczne zaślubiny Polski z morzem odbyły się dokładnie 100 lat temu. A dziś obchodom tej szczególnej rocznicy przygląda się od rana Monika Suszek. Witaj ponownie. Moniko, powiedz, co działo się dziś w Pucku? Dziś w Pucku historia przeplatała się z rzeczywistością. W uroczystościach udział wziął prezydent Andrzej Duda, który odsłonił tablicę upamiętniającą setną rocznicę zaślubin Polski z morzem i powrotu Pomorza do macierzy. Ale mieliśmy również okazję zobaczyć, jak zaślubiny mogły wyglądać 100 lat temu, kiedy do Pucka przyjechał parowóz z generałem Józefem Hallerem i delegacją polityków. Dzięki rekonstruktorom mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób doszło do symbolicznych zaślubin. Kasiabi witają! Puck! Znajdujemy się w Pucku przed głównym dworcem kolejowym. Oczekujemy właśnie na przyjazd parowozu, pociągu z generałem Hallerem. Mateusz Bulman z kaszubskiego szwadronu kawalerii. Innymi oficjelami, którzy dzisiaj dokonają zaślubin Polski z morzem. Niech żyje generał! Niech żyje generał! Mieszkańcy Pucka 100 lat temu również tak tłumnie witali generała? Tak, Puck 100 lat temu był małym miasteczkiem, 2,5 tysiąca i mamy relacje uczestników, którzy przyjechali właśnie z głębi Polski. Łukasz Grzędzicki, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Byli niektórzy załamani tym, że jak wygląda to miasteczko. Przekonanie było przez te lata, że jak Polska dojdzie do morza, to nad morzem są potężne porty, potężne bazy, handel będzie mógł kwitnąć i raptem przyjechał do za małego, zapyziałego Pucka. Generał Józef Haller w Pucku. Pani Zosieńko, ja pani dzisiaj zaślubić nie obiecam, bo tu ważniejsze rzeczy mamy na głowie. My tu, drodzy przyjaciele, zaślubiać będziemy piękną oblubienicę Polskę. A jak było z tymi zaślubinami? Pociąg przyjechał spóźniony, 4 godziny prawie wówczas miał opóźnienia przez te perypetie w Gdańsku. Wówczas wszyscy od razu przez to spóźnienie poszli do bazy hydroplanów. I tam odbyła się msza nad brzegiem morskim, nie w kościele, nie w farze puckiej, tylko nad brzegiem morskim. Stąd mamy bardzo dobrą dokumentację. I w tej bazie hydroplanów na brzegu doszło do zaślubin polskich z morzem. I realnie rzeczywiście wjechał konno do zatoki, która wówczas była odwilż. Zatoka była zamarznięta, no i pojawiła się kraj. Wystąpił problem. Wrzucił obrączkę, obrączka poturlała się po tafli lodu i dopiero interwencja generała Skrzyńskiego, który koniem musiał głębiej wjechać i połamać lód, spowodowała to, że realnie obrączka trafiła wedle opisów sprzed 100 lat do morza. Bardzo ciekawe historie z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Dziś w audycji popołudniowej przypominamy także głosem samego generała Józefa Hallera wydarzenia sprzed równo 100 lat, a po 19 na naszej antenie koncert z Wejherowa. Usłyszymy utwory o tematyce morskiej. Wystąpią m.in. Stanisław Sojka, Renata Przemek czy Marek Dyjak, a wykonawcom towarzyszyć będzie Elbląska Orkiestra Kameralna oraz Chór Akademii Morskiej w Szczecinie. Coś mi się wydaje, Monika, że ty, uczestnicząc w tym koncercie, rozgrzejesz się, bo też silnie wieje na wybrzeżu. Myślę, że tak będzie, zwłaszcza z takim repertuarem i z takimi wykonawcami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Monika Suszek, wprost z Wejherowa. My zapraszamy na dzisiejszy Puls Trójki. To kwadrans przed 18, w którym Marcin Pośpiech będzie ze swoimi gośćmi także rozmawiał o geopolitycznych korzyściach dostępu Polski do morza. Audycja popołudniowa zd3@polskiradio.pl, 2273 oraz 71335. We go back home. No more patch of silver in love. Sometimes we know all those tricks and we hope that they will work. Show must go on like Freddy used to call over 20 years ago. It doesn't matter that you are lost and regret most of things you did before. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? Yeah.

Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie wiatru i nie tylko. Dwie dwójki i siedem trójek. W dniu dzisiejszym między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią został pobity rekord 4 godziny 56 minut, a poprzedni był 5 godzin 16 minut, także te wiatry niektórym pomogły. To można powiedzieć zaskakujący efekt orkanu Kiara. Samolot z Nowego Jorku do Londynu pobił rekord 4 godziny 56 minut. Dokładniej to najszybszy w historii lot ponaddźwiękowy na tej trasie. To też skutek uboczny orkanu Kiara, który szaleje nad Europą. O tych silnych wiatrach również Państwo w korespondencji mailowej, telefonicznej i SMS-owej niezmiennie zachęcamy. No a za chwilkę polecimy do Stanów właśnie. Także emocjonowali się tym najszybszym w historii lotem poddźwiękowym na trasie, o której mówiliśmy, z Nowego Jorku do Londynu, 80 minut przed planowanym czasem przylotu. To rzeczywiście robi wrażenie. No a teraz do Stanów, bo jak się okazuje, śledziliśmy to także dziś w nocy oscarowej w Trójce. Oscar jednak nie powędrował w polskie ręce. Ekipa Bożego Ciała Jana Komasy przegrała z koreańskim obrazem Parasite, a emocje były olbrzymie. O swoich wrażeniach z gali opowiadała Polskiemu Radiu odtwórczyni jednej z ról w polskim filmie Eliza Rycembel. To wszystko wyglądało w pewnym sensie podobnie do tego, jak zawsze oglądałam relacje na żywo. To znaczy, rzeczywiście był ten czerwony dywan, on był zdecydowanie dłuższy niż wydaje się on, czy w telewizorze, czy w internecie. To wszystko teoretycznie długo trwało, a praktycznie mijało w sekundę. Koniec wielkiej, niezwykłej przygody. Jan Komasa, reżyser Bożego Ciała. Wielka praca bardzo wielu osób. Bartek Bieleń ciągle był zaczepiany. Wszyscy nam gratulowali tego, że tutaj się dostaliśmy. Wszyscy zwracają uwagę na to, że następuje zmiana pokoleniowa. Na przykład Netflix wydało 170 milionów dolarów, żeby zrobić Irlandczyka. Ludzie z Netflixa byli szczególnie niezachwyceni tym, co się dzisiaj wydarzyło podczas gali. No to są dla nich przegrane całe kampanie, na które wydali masę pieniędzy. Zaskoczyło mnie najbardziej ogrom teatru, w którym to wszystko się odbywa. And the Oscar goes to Parasite. To jest historyczne wydarzenie. Parasite dostał Oscara w kategorii najważniejszej, najlepszy film i najlepszy reżyser. Marcin Radomski, krytyk filmowy. Poza tym jeszcze za scenariusz oryginalny i film międzynarodowy. Wydawało się, że wygra w kategorii tej ostatniej właśnie, międzynarodowy film. No, okazało się, że zdobył najważniejsze statuetki i jest triumfatorem całej gali Oscarów. To jest film opowiadający o dwóch grupach społecznych i mamy tych, którzy mieszkają w piwnicy i tych, którzy mieszkają w luksusowej willi. I te światy są doskonale skonstruowane też pod względem scenografii, pod względem kostiumów. Ci biedni wprowadzają się do tych bogatych, zajmują ważne stanowiska i wchodzą w interakcje. Bardzo mi się podoba to, jak zaskakujący jest ten film, pewna formalność, która tam jest, i to jest bardzo prosty film, który porusza jakiś bardzo ważny temat na temat nierówności. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest temat uniwersalny, który mógłby się zdarzyć na całym świecie, bo takie podziały są wszędzie. To, co najważniejsze, to jest hybryda gatunkowa, czyli film, który łączy w sobie kilka różnych gatunków. Zaczyna się od dramatu społecznego, psychologicznego, komedii, później przechodzimy do thrillera, a nawet można by powiedzieć, że momentami horroru. Południowo-koreański film Parasite został też nagrodzony w kategoriach najlepszy film, scenariusz oryginalny, także za reżyserię, o czym przypomina nasza reporterka Agnieszka Szwajger. Ciekaw jestem Państwa wrażeń po Bożym Ciele i po dzisiejszej nocy oscarowej. Kontakt z nami na trzy sposoby. Inhaler ostatnio tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym. Koncertowe Państwa sygnały i radość, jak słychać. Leżysz tam w dychach i jest tak piękna tęcza, dokładnie tak jak ten pan mówił, że jest po prostu coś cudownego, prawie się zagapiłam. Och, naprawdę, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Proszę uważać na drodze. W wielu miejscach rzeczywiście, jeśli nie w całym kraju, silny, porywisty wiatr. Uważajmy na drogach. Za 16 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Segregowanie śmieci na frakcje będzie obowiązkowe dla wszystkich. Czy także w miejscu pracy? No właśnie, to jest pytanie. Tak, tam też są wystawione osobne pojemniki. Sęk w tym, że pracownicy o tym zapominają i segregowaniem odpadów musi się zajmować dodatkowa firma sprzątająca. Przyznam szczerze, jeśli mam tu być w pełni zgodna z prawdą, że nie zawsze mam czas, żeby biec do pojemnika z właściwymi odpadami. To znaczy, jeśli jest kosz pod biurkiem, no to jest odruch, po prostu. Ja w miejscu pracy raczej nie zwracam uwagi na to, gdzie wyrzucam śmieci. W zasadzie należy to do firm sprzątających. Barbara Kulawik z firmy sprzątającej. Segregacja śmieci już posegregowanych przez użytkownika. A te niesegregowane? W zasadzie przepisy BHP no nie pozwalają nam grzebać w śmieciach, no więc idą one do mieszanych. Ci pracownicy tego nie robią, to leży po stronie osób, które tam pracują. Dokładnie. Raczej 3/4 nie segreguje. Butelki plastikowe i szklane raczej staramy się przerzucać do segregacji, no ale tych brudnych śmieci nie będziemy sprawdzać. Jakie zasady obowiązują, jeśli chodzi o segregowanie śmieci w zakładach pracy? Znowelizowana ustawa mówi tak. I mieszkańcy, i nieruchomości niezamieszkałe mają segregować odpady. Karol Wójcik, przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Wyboru już nie ma. Mamy segregować na 5 frakcji. Wszystko jedno, czy mieszkam w domu jednorodzinnym, wielorodzinnym, czy w nieruchomości niezamieszkałe, na przykład biuro, instytucja i tak dalej. Robię to dokładnie na tych samych zasadach. Nie ma znaczenia, czy to będzie mały, rodzinny zakład pracy, czy to będzie duży. Wszyscy podlegają tym samym zasadom. Dokładnie tak. Bogusława Brzdąkiewicz z Ministerstwa Klimatu. Te odpady komunalne mogą być odbierane przez gminę, ponieważ gmina nadal ma możliwość objęcia swoim systemem przedsiębiorców, chociażby na przykład takie miejsce pracy jak Ministerstwo Klimatu również i wtedy to gmina odbiera od nas odpady. Natomiast jeżeli dane przedsiębiorstwo czy biuro wyłączy się z tego systemu gminnego, to oczywiście musi mieć podpisaną umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne, ale dalej też oczywiście w podziale na frakcje, które są wskazane w rozporządzeniu, czyli dalej musi segregować odpady. Natomiast, uwaga, gmina może ukarać takiego właściciela, nakładając na niego mandat, że działa niezgodnie z uchwałą, no i ustawą. Więc kara może spotkać. Od kilkuset do kilku tysięcy złotych w skali miesiąca. Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPO w Krakowie. To zależy, ile tych pracowników jest, czy oni mają na przykład kuchnię tam, czy mogą sobie posiłki przygotowywać. Od tysiąca rzeczy to zależy. Tak, jest dużo zmiennych. Czyli jeśli pracownik firmy sprzątającej wyłapie taką butelkę w zmieszanych, to on wtedy może wziąć, tak, ale normalnie to on nie powinien tego robić. Nie powinien. No może się wszystko zdarzyć. Może być butelka uszkodzona, no i wtedy pracownik się skaleczy. Pracownicy chcą w ogóle segregować, czy mówią, że w ogóle raczej niechętnie segregują się. Niewiele firm decyduje się na segregowanie. Wiadomo, że firmy patrzą na koszty. My mamy takie obserwacje, że o ile mieszkańcy w domach jednorodzinnych świetnie segregują, w blokach jest trochę gorzej, ale takich deklaracji na segregowanie odpadów wśród przedsiębiorców, zwłaszcza takich mniejszych, to nie mówimy tutaj o dużych korporacjach czy firmach, które traktują to jako taki element również wizerunku, to tutaj taki wybór na segregację stanowi mniej niż połowę. Na swoje usprawiedliwienie muszę powiedzieć, że w domu segreguję. W pracy nie mam bladego pojęcia nawet, gdzie są odpowiednie kosze i jest jeden taki pierwszego dostępu i tam wszystko wędruje. Notatki, opakowania, pety. Ja panu pokażę, gdzie u pana jest kosz. Tu za rogiem, o, tu. Nie widziałem, ale to jest i tak 20-30 metrów od biurka i ciężko widzę tę segregację, jeżeli z każdym śmieciem trzeba będzie wychodzić z pomieszczenia. A to ja jestem u pana w pracy pierwszy raz i to widzę, a pan nie widzi? To są detale, nie zwróciłem uwagi do tej pory. Pilnująca porządku nie tylko u nas w pracy, ale także, jak słyszeliśmy, w innych miejscach Iza Woźniak. No właśnie, no niby czemu segregowaniem śmieci w pracy miałaby zajmować się pani sprzątaczka? 2 2 7 3. Tak się wszyscy zachwycają tym fantastycznym rekordem tego lotu do Londynu. A ktoś może mi odpowiedzieć na pytanie, ile trwał lot w drugą stronę? A to dobre pytanie, może ktoś zna odpowiedź? 2 2 7 3. Nie tylko w tych pozostałych sprawach, o których mówimy. Za 12:17. W pokoju panny Janki drżą szyby i firanki, jak w szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mi mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje. Na gramofonie gram, bo ja sobie gram. Na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, żony i kochanki, orzekli nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić, człowiecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Mik słysząc to surowy, sam pan posterunkowy, biednej dziewicy chcąc radę dać. Mówi panie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc brzmi spokoju panny Janki, aż drżą firanki pana posterunkowego bas. Bo ja sobie gram na gramofonie, troli trolalala, troli trolalala. Zimą w domu, lotem na balkonie, troli trolalala, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Jak to ile? Dwa razy tyle, podpowiada pan Paweł. Raczej to takie nieoczywiste. Może w transporcie lądowym tak, ale jeśli chodzi o lotnictwo i samoloty poddźwiękowe, niekoniecznie. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chyba też pobiłem rekord prędkości. Warszawa-Radom 3 godziny 56 minut. Ach, nie o takie rekordy nam chodzi, ale wiem, że to marne pocieszenie, nie gramofon, ale trójka, jak słyszę, u panu w aucie gra, więc nie tylko szerokie, ale przede wszystkim cierpliwość życzymy. 9 minut pozostało do godziny 17. O tym już mówiliśmy i to stało się faktem. Politechnika Warszawska znalazła się w gronie 10 najlepszych polskich szkół wyższych, które uzyskały status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Co myślą o tej zmianie studenci? Myślę, że przede wszystkim to, co daje nam uczelnia badawcza, czyli zmniejsza liczbę studentów w stosunku do liczby prowadzących, podniesie to moim zdaniem jakość kształcenia. Czasami tak się zdarzało, że tych studentów było za dużo w takiej grupie. Bo powinno być tyle osób, żeby była większa szansa po prostu na zrobienie czegokolwiek indywidualnie. Myślę, że tak, żeby każdy mógł skorzystać. Dobrze by było właśnie, żeby liczba osób była tak dobrana, żeby można było chociażby pójść do tablicy i zrobić jakieś zadania. Przy dużej liczbie osób w grupie jest to po prostu niemożliwe. Zaczynamy bardzo ważną chwilę. Myślę, że jedną z najważniejszych w historii naszej uczelni. Jestem o tym głęboko przekonany. Profesor Jan Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Przed nami dążenie do tego, co jest najważniejsze. Kształcenia na najwyższym poziomie i prowadzenia badań przy wykorzystaniu wymiany międzynarodowej na najwyższym światowym poziomie. 15 wybitnych zagranicznych ekspertów wyłoniło grupę 10 najlepszych polskich uczelni. Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego. I te uczelnie mają konkurować w światowych rankingach, konkurować pod względem poziomu badań, ale także poziomu kształcenia z najlepszymi uczelniami w Europie. Z czasem z tymi dobrymi uczelniami z całego świata uzyskają dzięki temu konkursowi dodatkowe środki na swój rozwój, ale uzyskają także szerszą autonomię oraz międzynarodowy prestiż. To jest na bardzo duży plus. Co z tego będą mieli studenci? Taki przeciętny Jan Kowalski, który zaczyna studia na Politechnice Warszawskiej. Może być pewien, że kiedy będzie te studia kończył, Politechnika będzie wyżej w światowych rankingach. Poziom kształcenia w tym czasie wzrośnie. Studenci na możliwie jak najwcześniejszym etapie studiów będą kształceni w inny sposób niż tradycyjnie na polskich uczelniach, to znaczy będą wprowadzani w badania naukowe. Rzeczywiście to będzie tak, że będziecie mieli więcej ofert pracy, będziecie w tych ofertach przebierać? Myślę, że to na pewno będzie owocować w przyszłości. Łatwiej będzie przyszłym absolwentom znaleźć pracę. Oby tak było. Szkoły wyższe, które tak jak Politechnika Warszawska wygrały w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, otrzymają o 10% wyższą dotację, a status uczelni badawczej przyznawany jest na 7 lat. Na Politechnice Warszawskiej był Tomasz Jeleński.